God aften og velkommen til De Knævende Filmnørders 23. podcast. Mit navn er Morten Siger, og med mig i aften har jeg Christoffer The Action Jackson Applegård. Konnichiwa! Og Niels The G.I. Hansen. God aften. Og sidst men ikke mindst, Gert The French Guy Sørensen. Hej hej. Hej hej. Kunne jeg ikke få lov at være ninja? Gert den pink fransk ninja. Ninja. Sørensen. Pink ninja, ja, ja. Er det ikke okay? Jeg var også hellere været ninja end ham der, den sorte udgave Rambo. Sur røv. Han var stor sej. Sort mand. Han var det sej. Nå. Jeg synes, jeg var fed. Jeg kunne godt lide ham. Nå. Før vi går i gang i aften, synes jeg lige, jeg vil snakke lidt om vores præmis, men folk om, hvorfor vi er her. Det er der måske nogen, der har glemt, så her kommer det. Ideen med de genævne filmnørder var sådan set, at vi ville prøve at tage gensyn med de film, som vi hver især husker fra vores barndom. Film, som vi ikke har set i mange år, og som gerne vil se igen. Der kan være nogle gode film, men der kan lige så lidt være dårlige film imellem. Vi har så her på den seneste tid også prøvet at eller favne lidt bredere, og tage lidt nyere film med ind også. Film, som vi synes af en eller anden grund er blevet overset. Men ligheden med alle de her film er, at vi ser dem som havende et potentiale, ikke nødvendigvis som værende gode film, men en film, som i det mindste er underholdende. Så vi starter bestemt ikke ud med mål om at være sure, eller, eller for den sags skyld komme med en saglig og objektiv anmeldelse, men udvælge film, som vi tror kan underholde os, og ja, og så tager vi dem derfra. Ja, altså sådan nogle, også film, der på en eller anden måde har vores interesse, og det, altså interesse kan jo både være godt og skidt, altså. Ja. Det kan være alt muligt, der gør, at du bliver interesseret i en film. For eksempel med Cowboys and Aliens, så er det også fordi, at vi godt kunne lide genrerne. Og vi synes, det her genre-mix, det lød da spændende. Og med Battlefield Earth, en film, som alle siger er dårlig, og netop derfor synes vi, det kunne være sjovt. Ja, og så skal man jo selvfølgelig, man kan jo sige, alt det her, du har sagt, det bliver man nok nødt til at glemme, fordi vi har jo også vores special podcast, ja, ja. Som så stikker uden for det her. Men det er nogen, vi sådan laver, når vi synes, at det ikke passer ind under vores almindelige præmis. Mm. Godt, så har vi fået ridset det op, og det skal vi nok blive ved med at gøre, lige så snart folk glemmer det igen. Hvad skal vi snakke om i aften, Christoffer? Ja, vi skal snakke om American Ninja fra 1985, hvis jeg husker rigtigt. Vi følger den forældreløse amerikanske soldat Joe Armstrong og hans liv på en militærbase i Filippinerne. Et sammenstød med nogle filippinske rebeller og maskerede ninjaer fører til, at flere amerikanske soldater bliver dræbt. Joe redder godt nok generalens datter, men får på trods af det her stadig skylden for hele miseren. Joes indblanding har dog vagt interessen for både lederen bag rebellerne og hans ninja-håndlanger, The Black Star Ninja. Det viser sig nemlig, at Joe i virkeligheden er en toptrænet ninja, og det vil nu kræve, at han gør brug af alle sine unikke evner for at overleve og stoppe de onde rebellers planer. Mm, det lyder sgu da godt. Det lyder godt, ja. Det lyder godt. Rigtig godt. Det lyder rigtig godt. Det var også en god film. Hvad, har I set den før? Jeg kan sige med mig selv, den her film har jeg nok set lige så mange gange, måske flere gange, end Bloodsport. Jeg kan huske, at jeg har set, men jeg kan ikke rigtig huske, hvad den handler om. Anden de der farvede ninja'er der med, jeg kan huske, det var mega sejt dengang, man skulle være rød og blå, og hvad fanden det ellers var. Ja, men, fordi så falder man i med omgivelserne. Nemlig, det er ikke så meget camouflage over det, tænkte jeg, da jeg så den igen. Men jeg har nok lidt på samme måde. Jeg har set den på gangen, og så har jeg bare ikke set den i rigtig mange år. Det er ikke sådan en film, jeg sådan har besøgt igen, eller set igen, på samme måde som for eksempel Bloodsport og Kickboxer, som jeg har set nogle flere gange. Så for mig, der var det ikke sådan en film, jeg så igen og igen. Jeg tror, jeg så den en eller to gange. Og ugen. Ja. Ja. Jeg har så aldrig set den før. Okay. Men jeg har set det og har ejet 2'eren, 3'eren og 4'eren på video for mange år siden. Men 1'eren har jeg af en eller anden grund aldrig fået set før. Okay. Jeg gad helt vildt godt at se 2'eren nu faktisk. Ikke fordi jeg synes 1'eren var god, men bare fordi hvis man går ind på IMDb og læser, hvad den handler om, så lyder det mega fedt. Han skal kæmpe mod en ninja eller sådan noget, var det ikke? Når man skal kæmpe mod masseproduceret... Ja. En masse produceret her af ninja mutant krigere. Det er fedt. Det lyder sgu da mega godt. Det er deres version af Stormtroopers. Ja, faktisk. Ja. Ja, jeg husker faktisk toren som værende endnu federe end etteren. Er det i toren, hvor de har sådan en ring, sådan en dødsring, hvor de slås imod hinanden, og ham der Jackson også er inde og slås med nogle indier og sådan noget? Ude på sådan en ø? Ja, ja. De sejler ud på en ø. Det er cirka det, jeg kan huske om toren. Og den så, minder sådan lidt om Into the Dragon, sådan i historien, gør det ikke det? Det er sådan noget med en turnering og sådan noget, er det ikke det? Eller er det mig, der husker forkert? Jeg synes ikke, jeg kan huske noget om turnering. Jeg kan bare huske, at der er rigtig mange forskellige slags ninja og flere forskellige våben og sådan noget med toren, så derfor synes jeg, at dem var... De er up the ante. De er up the ante. Ja, lige præcis. Den var mere realistisk i hvert fald. Men altså, den her film er jo også... Altså, den er jo også bare for en tid, altså... hvor VHS var konge, ikke? Altså, jeg snakkede med min kæreste i dag om, og det der, altså hele moviebox-fænomenet, hele det her fænomen med, at man ikke i starten, altså, det ved jeg ikke, I kan huske, men jeg kan i hvert fald huske, at i starten, der havde vi ikke nogen videoafspiller, så lånte man den jo ned på tanken, og så lånte man nogle film med den, og sådan, så det var sådan en kæmpe stor kasse, man havde, det fyldte en kuffert. Det var der. En kuffert, ja, det var... Ja. Så skulle man sætte den til fjernsyn, og så skulle man sådan skrue på sådan en skrue, fordi at fjernsyn, der var ikke noget skartstik dengang. Så dengang der satte man det bare i tv-stikket, og så skulle de jo finde den på den rigtige frekvens. Så man skulle både skrue på fjernsynet og på video nogle gange, for at finde den rigtige sekvens og sådan noget. Så nogle gange så lå man i dialog med den over telefonen, fordi man ikke kunne få den til at virke og sådan noget. Okay. Det er fantastisk, det er en fantastisk oplevelse. Altså det, ja. Og det er jo nok også derfor, man har sådan et nostalgisk forhold, både til den her, men også sådan noget som James Bond og Olsenbanden og sådan noget. Det var i hvert fald noget, vi så meget hjemme med mig. Ja. Og det var sjovt, at man gad at se det, altså, fordi kvaliteten var jo, altså, har I set VHS for nylig? Det ser jo... Nej, men det minder vel meget om de VHS-kopier, du kan finde på YouTube. Nogenlunde. Jamen, det ser jo frygteligt ud. Det ser jo frygteligt ud, altså. Det gør det jo. Men man havde jo ikke anden, så det var jo fint kvalitet. Fjernsynene var jo også til det jo, altså de var jo ikke kæmpe store skærme, og det var jo ikke de bedste farver eller billeder, nogen der var på, så jeg tror ikke, man lagde mærke til kvaliteten på VHS dengang. Det var jo også 4:3 fjernsyn dengang, det var jo ikke meget sjældent i widescreen, de der videobånd. Jamen jeg købte jo mange videofilmer, jeg kan huske, jeg begyndte at købe min videofilm igen, da de begyndte at komme i widescreen, fordi så skulle jeg jo have Aliens i original widescreen, eller Terminator i original widescreen. Star Wars for eksempel, den kom jo også... Ja, nu med lidt widescreen nu. Ja, og så blev den udgivet stereo, og så skulle man jo til at have den stereo, og så jeg købte en stereo-video. Det kan jeg huske, det var en meget stor oplevelse for mig. Så jeg så Under, jeg kan huske en af de første film, jeg så på, det var Under Siege 2, tror jeg. Ja. Og så der helikopterne kommer ind der i stereo. Det var helt fantastisk. Det er i hvert fald en god film at købe igen. jeg købte den kun en gang, og det var, okay. Det var i den der VHS stereo-udgave. Det var fordi, jeg skulle prøve min nye Samsung stereo-video, den skulle prøves af. Ja. Så jeg kan huske, at det var helikopteren lander. Det var ret stort for mig. Det var ret stort for mig. Ja. Så det var og siden den gang er det jo bare kørt. Siden den gang er jeg bare kørt på den der upgrade cycle. Så kommer det i surround, så kommer det i 4K, så kommer det. Ja, det gør det så ikke endnu, men det gør det næste gang. Så kommer det på DVD, så kommer det på HD. Mm. Yes. Jeg så den her film i HD. Og det, jeg ved ikke, det, altså, den var på det her HD sidste år, kan jeg se, den 29. november, eller oktober sidste år, tror jeg, det var, jeg optog den. Ja, og jeg kunne godt, altså nu så jeg den bare jeg så den på DVD, altså man kunne godt forestille sig, at i HD, der blev den kommet til at se endnu billigere ud. Det ved jeg ikke, hvordan din oplevelse var. Det var lige præcis det, jeg ville til at sige, at jeg tror, det kunne have været fedt at se den her på VHS. Måske ikke på et stort fjernsyn, men på et gammelt billedrørs-tv. Altså, der kunne være et... Det sagde jeg faktisk også og tænkte. Det sagde jeg også og tænkte, dengang vi så Bloodsport. Den rigtige måde at se den på, det er ikke på Blu-ray. Det er på VHS. Bloodsport synes jeg ikke gjorde så meget. Den her, det er også mere den der følelse af, at så genskaber man lidt af fra ens barndom. Eller jeg kan bare huske, den her 1'eren og 2'eren, American Ninja 1 og 2, havde jeg optaget på sådan en long play, hvor jeg havde 1'eren og 2'eren på samme VHS-bånd i ret dårlig kvalitet. Og det er stort set indbegrebet af min barndom, det er at se de to der igen og igen og igen. Og så Bloodsport og Kickboxer også en gang imellem. Men det er jo også det, der er sjovt, ikke? Fordi den der VHS-tid, som vi alle sammen kan huske, ikke? Altså prøv at tænke på, hvis man var filmnørd i 70'erne, ikke? Så kunne du sgu ikke se din film igen. Altså hvis du havde set Star Wars i biografen, ikke? Så måtte du vente 5 år eller sådan noget, til den blev genudgivet igen i biografen. Den gang var de så også bedre til at lave de der, at de viste dem en gang til biografen. Ja, de der reruns. Ja, sådan en repremiere, ja. Ja, det er de ikke så gode til mere, desværre. Nej, men det er jo også fordi, at nu kan du jo bare, altså du kan jo altid se. Ja, så kan man bare købe den eller lege den i stedet for. Altså. Eller downloade den, hvad fanden du gør. Altså der er jo så mange muligheder i dag, ikke? Altså, så altså det er jo også det, der er sket lidt med musik, ikke? Altså værdien er jo nok gået lidt tabt i de her ting, fordi de er blevet så let tilgængelige, så de er ikke så svært tilgængelige mere, så er de ikke den samme værdi på en eller anden måde. Altså. Der er nok mange, mange unge i dag, der synes, det er lidt underligt, der er nogen, der nærmest kan stå og fælde en tår over, man kan finde en film af Lucio Fulci i stedestud til 25 kroner, som man i starten af 90'erne, man skulle sende breve og alt muligt til England for at få hjem derovre. Altså. Så kan man bare gå ned i en lokal stedestudie og købe til 25 kroner i dag. Det er også det, det er blevet meget nemmere at få fat på det, og det er også lidt af... Men det er også nettet, ikke? Altså, ja. Altså, jeg kan huske, jeg købte Aliens, den ville jeg have Director's Cut, og jeg ville have den i widescreen. Og den var jeg nede i Fona bestilte den hjem på BHS, og jeg tror, jeg gav 250 kroner for den, eller sådan noget. Ja. Og der bestilte de den hjem fra England, og sådan noget. Det var så uden dansk tekst og alt muligt sådan noget. Men altså, det er også bare det her med, altså i 70'erne, der, så hvis man ville se Star Wars eller Ørneborg eller andet igen, så fik man fat i en eller anden 16 mm kopi, og så man den hjemme på et lærred. Og det har jo været sindssygt dyrt. Altså, det er jo kun blevet billigere og billigere og nemmere og nemmere at se film, ikke? Så, ja, de første videomaskiner, de kom til Danmark i starten af 80'erne, de kostede vel, en af vores naboer, han havde en af de første i Vissenbjerg. Og den kostede vel godt og vel 20.000, hans videomaskine dengang. Så der var jo ikke nogen til, at man lejede en moviebox dengang, der i stedet for. Nej, det er jo nok rigtigt. Man købte jo heller ikke. Man kunne heller ikke, altså i starten kunne man heller ikke købe film. Men dengang var det også sådan lidt sådan en familieoplevelse med, at... At man tog med familien ned og lejede en moviebox og fandt et par film. Lige til en aften. Ja, lige præcis. Ja, så skulle man altid blive enige om noget, man altid sådan alle sammen kunne se. Og det var derfor, det tit endte med Olsenbanden eller James Bond, fordi det var der noget, skulle være en holde. Film til familien, og en faren kunne sætte sig ind, når børnene var gået i seng. Altså. Og hvis man var heldig, så fik man lov til at se American Ninja sammen med ham. Nå. Har du set American Ninja sammen med din far, Morten? Jeg tror ikke rigtig, mine forældre så... Jeg har set Commando sammen med min far. Første gang, jeg så Commando, det var sammen med min far. Det er også det er godt childhood memory. Ellers så jeg... jeg har set Western sammen med ham, siden jeg var alt for ung. Altså, det gjorde jeg også. Jeg tror ikke... Jeg tror helt seriøst, de her midtjyske, østjyske fædre, de var ikke så meget... på moden, eller med på moden. Så jeg tror meget, at de her John Wayne-filmer og sådan noget, de har været et godt samlingspunkt. Det var skam grummer westerns, vi så. Altså, det var bestemt... Det var Django, måske. Ja, og... Ja, altså, okay. Jeg kan huske, at jeg sad og så alt, lige meget hvad fanden var, hvis det var med Clinton eller med John Wayne, så skulle det bare ses. Hvad med Bud Spencer? Gik den ikke også? Jamen, de gik de i fjernsynet. Nej, de gik vel på de tyske kanaler, hvis man er det. Ja, men det havde vi ikke, jeg boede i Ikast, det havde vi ikke tysk fjernsyn om. Der skulle man tage om til mine venner, han havde nemlig familie i Flensborg. Ja, okay. Så de havde alle de der, hvad hedder det, jeg holder med flodhesten, eller vi holder med flodhesten og alt det der skræmmende. Fra med Terence Hill? Ja, og Bud Spencer. Det er godt. Jamen, jeg kan huske, at skrue tiden frem og tilbage, så Bud Spencer stod og slog folk oven i hovedet hele tiden. Det var så godt. Det var tider. Nå, skal vi ikke tilbage til American Ninja? Den er jo instrueret af en, som burde være vores barndomshelt, Sam, siger vi bare, han hedder. Fürstenberg. Han er fra Polen. Han kan ikke for det. Det hedder han. Han har instrueret super mange fede film. Jeg ved ikke, om I har været inde og se på hans... Men det lader til, hver anden film, han instruerer, skal hedde et eller andet med ninja eller samurai. Lige præcis. Eller cyborg. Han har desværre ikke lavet nogen cyborg ninja. Det kunne have været fedt. American Samurai, Cyber Cop, Blood Warriors, Cyber Cop 2. Han var jo han var en af de faste instruktører ved, hvad hedder det, Canon. Canon. I 80'erne. Ja, mange af filmene, det lyder til at være deres. Det er det også, de der ninja-film der, det er Canon. Stort set hele rækken af det, han lavede i 80'erne, det var Canon. Men det er jo også sjovt med Canon, ikke? Fordi det er jo... De kunne simpelthen, altså, det siger jo bare lidt om, hvor stort hjemmebio videomarkedet var alligevel, ikke? Altså, de var et selskab, der næsten opstod bare til at lave video, sådan direct-to-video film, ikke? Altså, jeg kan huske. Ja. Og man sådan, jeg var faktisk ikke bevidst om det dengang, men jeg har så senere fået ud af, at de faktisk har produceret mange af mine barndomsfilm, altså Kickbox og Bloodsport, American Ninja-serien, altså, jeg tror også Cyborg med Van Damme, og sådan alle de der. Det er jo lidt sjovt, det er et lidt sjovt fænomen, altså. Og, men prøv lige at se, den har kostet 1 million at lave den her, og hvad har den ikke tjent ind? Den tjener 30 millioner dollars alene på rental, står der på IMDb. Ja, og hvad her, det American Ninja 2, den kostede 350.000 bare at lave den. Og den har så også tjent den i hvert fald. Det var også så de kunne bruge samme person hele vejen igennem. Ja, stort set. Ah, det er derfor, ja. Ja. Så. Jamen, det må man sige. Canonfilm, de har også... hvor var det, vi snakkede om dem? Var det... Det var med Cobra. Cobra, ja. Nej, det var også med... Det var også med... Vi snakkede om med Bloodsport også. Ja, det var også. Ja, det er sgu da rigtigt. Ja. Det er sådan, det er Canon-filmen for mig. Men altså, men Canon, de var jo rigtig gode til at ride med på bølgen dengang der i 80'erne. Altså, de lavede de der Quartermain, som jeg har nævnt et par gange efterhånden. Ja. Med Richard Chamberlain. Og ja, det var jo rene Indiana Jones-kloner. Ja, og Kong Salomons Miner og De Hvides By, eller det, ja. Eller andet noget guld. Jeg kan ikke huske, hvad ned af toren. Men ja. Det var jo rene Indiana Jones rip-off med meget, meget små budgetter. Men der er og det der... alle de der ninja, det var jo rip-offs af en Chuck Norris-film, faktisk. The Octagon. Det var en af de første at have ninja med i USA. Der var faktisk også, der gik rygte om, at Chuck Norris skulle have spillet hovedrollen her i. Ja, det er jo så lidt sjovt, hvis man kigger lidt på Chuck Norris og Michael Dudikoffs filmografi. Fordi hvad hedder Michael Dudikoff, han spiller faktisk en rolle, som Chuck Norris har spillet i Avenging Force. Der spiller han samme rolle, som Chuck Norris spiller i Invasion USA. I hvert fald samme rollenavn. Okay. Matt Hunter. Avenging Force, er det der, hvor hans datter bliver kidnappet, og så skal han ud i den sump, og så er der sådan et hold? Ja, den der, det er den, der hedder Jæger uden noget på dansk. Yes. Den man står med en bue på forsiden af videocoveret. Men der er også det der, hvad hedder det der amerikanske selskab, der faktisk i dag gør lidt det samme. Asylum. Ja, lige når det er så bare, det er så bare lige uden den der charme, som Canon. Ja. De har lavet sindssygt mange, når man kigger. De har også lavet Death Wish-filmene. Ja. Nå? Ja, Canon. Ja. Okay, det vidste jeg de fik jo, hvad her, de overtog jo, det var jo stort set alt Charles Bronson lavede i 80'erne, det var jo for Canon. Firewalker. Den er vi nødt til at se. Det er også Indiana Jones rip-off. De har også lavet Exterminator med Dolph Lundgren, har de ikke det? Nej, det ved jeg ikke. Nej, ikke Exterminator her. Er ikke Punisher, du mener? Ja, hvad fanden er det? De har lavet en, der hedder Exterminator eller sådan noget. Jamen, det er ikke... Dark Angel, er det ikke det, den hedder? Jo, det er vist også noget Canon. Men de er... De har i hvert fald lavet meget skræmmende. Åh, det er rigtigt, ikke Dolph Lundgren, undskyld, ja. Men har I set... Nu ved jeg ikke, jeg så rigtig mange af de her film, da jeg var ung. Jeg ved ikke, om I har set Michael Dudikoff i andet. Jeg sad faktisk og kiggede hans liste af filmen igennem, og det var utroligt så mange af dem, jeg havde set, faktisk. Ja. Den der Vietnam-film Platoon Leader, den husker jeg som værende meget god. Ja. Og Dødens Flod, var der også en, der hed. Og så var han med i en tv-serie, som TV2 sendte for mange, mange år siden. Cobra-serien. Jeg har ikke noget at gøre med Stallones film at gøre. Okay. Den kørte en sæson. Den var faktisk også udmærket, men det er så 20 år siden. Det er væk, om den holder i dag. Jeg tror faktisk ikke, jeg har set noget af ham. Jeg har ikke lagt mærke til, at han har været med i noget som helst. Men jeg kan bare huske ham for de her American Ninja og alle de her covers. Fordi det var en af de der film, der bare altid stod fremme, når man var nede og lege film, eller bare nede og gå en tur i nede i Blockbuster, eller det hed det jo ikke dengang. Men, den der Avenging Force, som Niels nævnte, den var i hvert fald også meget populær dengang. Ja. Scanbox havde jo en hel serie der i midten af 90'erne videoudgivelseserie, Men of Action-serien. Ja. Der var det jo med store bogstaver oppe i toppen med navnene med Dudikoff og Stallone, den enkelte, de havde lige med ham, det var vist over the top, tror jeg. Lidt på samme måde, som man markedsfører The Expendables i dag, jo faktisk. Ja, faktisk. Ja. Og hvorfor også, og man kan jo håbe og krydse fingre på, at Dudikoff, han kom med i Expendables 3, det kunne jo passe meget på. Det ser ikke ud til, at han har lavet noget som helst de sidste Jeg kan bare huske hans navn, jeg kan bare huske det der Michael Dudikoff. Han lyder, altså, Det kommer vi også tilbage til med den her film. Altså, det er jo nærmest, det er jo nærmest en stor kliché på alt det bedste for 80'er actionfilmene. Det bedste og det værste. Det bedste. Det bedste vil også. Dudikoff blev også castet den her, fordi han skulle ligne James Dean. Så de skulle have sådan en. Ja, det er sjovt. Ham, instruktøren, det, der går rygter om, at han havde over 2.000 personer til audition. For at finde det, kan så, det kan så også være Canons sådan lidt gode PR. Altså, jeg tror ikke, de har penge til. Lang tid vil ikke tage at have 2.000 folk til audition. Det vil koste. I hvert fald, hvis de har haft en audition med dem alle sammen. Hvis der ikke er nogen, der bliver sorteret fra, så er det ret voldsomt. Ja, de sagde, at han fik skåret holdet ned til 200, som han var ret sikker på. Det er jo sindssygt. Det er jo sindssygt. Og så lige valgte de Michael Dudikoff, som aldrig havde haft kampsportstræning før. Det kan man godt se. Ej. Og især kampscenerne her er virkelig, virkelig, de er jo dårligt koreograferet. Virkelig dårligt koreograferet. Mm. Jeg synes, han er lidt bedre til at bruge et våben, end han er til at slås almindeligt. Jeg synes virkelig, det var dårligt koreograferet. Mm. Meget dårligere end Bloodsport. Men det er nok også fordi, Van Damme har været ind over Bloodsport. Og han ved lidt om, hvordan det skal se ud på film. Ja, altså, man kan jo godt se, at det er en film, som er lavet hurtigt, og altså bare skudt i kassen. Fordi historien hænger ikke sammen. Skuespillet er dårligt. Effekterne er dårlige. Altså, det er våbenene ser hjemmelavet ud. Jeg kunne ikke rigtig Klipning finde ud af, vil... er til grin her i os. Fuldstændig. Jeg kunne ikke rigtig finde ud af, jeg tror, de skiftede nationalitet, hver gang de skulle have nogen indfødt på den der ø, de er på. Så der er lidt mexikaner, og der er lidt filipiner, og der er lidt, af hvert. Ja, hen imod slutningen, ved jeg, ham, den franske skurk, han taler faktisk også sådan lidt mexikansk lige pludselig også. Altså. Og han tager spansk, eller? Han har bare verdens fedeste accent, ham der. Jeg har fanget den her, den er skurk, super. Den er simpelthen, den er fantastisk. Ja. You have served me well, my friend. Until today, your record was spotless. But the truck was the most valuable cargo got away. Another incident like this, I might have to shut down the entire operation. Det er fantastisk. The entire operation. Det er fuldstændig fantastisk. Altså, det starter jo allerede med den der, vi går jo også bare lige på, ikke? Altså, den er jo lavet ligesom sådan en pornofilm, hvor det handler om, at vi skal bare have noget action. Altså, alt det andet, det er bare en undskyldning for, at vi kan få noget action. Altså, karakterudvikling og sådan noget banalt som en historie. Det er sådan noget, der bare lige står lidt i vejen for, at vi kan få noget action fyret af. Vi kan få nogle ninjas smidt ind i nogle forskellige farver. Mm. Altså, og den virker utrolig billig. Det gør den. Altså, som du selv siger også, altså, især kulisserne også, synes jeg bare, det ligner jo nærmest bare noget, hvis man lige puster til det, så vælter det jo. Altså. Ja, og man kan se kulisser, altså. Film, eller hvad det hedder, scenen, hvor at, han skal på date med hende tøsen der. Det er helt tydeligt, at det er et billede som baggrund. De står på den der veranda der, og skal stå og kigge ud over vandet, og ja. Det er bare, ja. Ja, der var nogle lidt uheldige matchmaster i. Det var også der på et tidspunkt, det der vandtårn, der hvor han kører ind i byen. Det er også meget tydeligt, at det er et matchpainting, fordi det er en helt anden sådan, en helt anden farvenuance end resten. Ja, det er super sjovt at se. Åh, der var en, der røg af. Hvem var det? Hvem er jeg, røg af? Niels. Ham, der røg af, han giver lige lyd. Selv svare. Når jeg ryger af. Hej. Så er du tilbage? Ja, det er jeg. Godt. En anden ting, det ved jeg ikke, om I lader mærke til, at de brugte stuntmand. Så da han var ude at køre motorcykel, så brugte de en stuntmand, der var halvt langhåret, og han lignede ham slet ikke. Det var virkelig sjovt at se. Altså, jeg synes, men også det var... der, hvor de hopper ned ud af helikopteren til allersidst. Der landede de på en pude. Det var meget elastisk tag, det der, synes jeg. Men man kunne se, at der lå sådan en hoppepude, eller sådan noget på taget, sådan en madras, det var. Ej, det er faktisk, jeg synes faktisk, det er meget fedt stunt, det der, hvor han hopper op på helikopteren. Nej. Jo, det synes jeg faktisk, det er, hvor han kravler rundt. Er så langsom om og let. Ja, okay, den tager altså, lang tid om og let. Den kommer lige op fra jorden, og så bliver den bare hængende, indtil han får taget sig sammen til at løbe hen, og så hoppe op på den. Jamen, det skal jo lige, det skal lige det er så tydeligt, at de... Ej, vi gider fandme ikke tage flere tekst til det her. Kom nu i gang. Ham der, hvad her det... Michael Dudikoffs double i den. Det er en martial artist, der hedder Mike Stone. Jo. Det var også ham, der var double for, hvad her det... Franco Nero i Enter the Ninja. Han kunne jo heller ikke nå karate. Han havde bare et stort overskæg, altså. Det er derfor, han skal have ninja. Det er derfor, de skal have det der. Ja, den der, ja. For det, der er det Mike Stone for det mest. Når, undtagen, når man lige ser Duty Cops øjne, selvfølgelig, at der render rundt der. Men det er altså, derfor, det er altid close-up af øjnene, og så aldrig. Ja. Det starter jo, altså det starter jo allerede med bare at være fuldstændig langt ude, altså. Vi får den der titelmelodi, og så er vi i gang, og så er den der action-sekvens, ikke? Mm. Det er da fedt, det er så hurtigt i gang, altså. Jo, men så er de der ninja, så angriber de dem, så er alle de der militærfolk, de skyder ikke nogen af de her ninja overhovedet. De begynder at slås med de her ninja. Og så Michael Duty for, han begynder at kaste med de der, han kaster med skruetrækker. Han bruger skruetrækkerne lige sådan nogle knive. Hvem røg ud? Var det mig, der røg ud? Det var dig, der røg ud. Du knæste. Det er, når jeg rambler for meget, så lå jeg lige ned. Det er så sjovt, fordi de skyder. De bruger så mange maskingevær, og jeg ved ikke hvad, og de rammer ikke en skid. Der er heller ikke nogen af dem, der sigter. Og de går rundt med ryggen til. På et tidspunkt, hvor de bryder, der hvor de kommer kørende ind på basen, alle de der amerikanere, ja. Der er nogen af dem, der løber rundt med ryggen til at løbe den anden vej, og jeg ved fandme ikke, hvad de laver. Det er jo fuldstændig åndssvagt. Og hvad fanden er der også for noget, at der er flere forskellige slags soldater? Du har den her store gruppe amerikanske soldater på den her ø. Mm. Og så har du nogle andre soldater. Jamen, de er rebellerne jo. Jo. Eller hvad de er. Det er så fair nok. Og så har du ninjaer, og så har du nogle tredje nogen, som ikke rigtig helt er klædt ud. Men det er, det er dem, der er sådan lidt, du ved ikke, vi ligner sådan lidt nogen, der kunne ud i en skov. Men det sjove er jo, at ham Ortega, som er vores, ham den onde her i. Victor. Han får lov til at have en base på den ene ende af øen, hvor der bare er fuldstændig. Ja, men historien altså, er også totalt langt ude. En ninja her, og folk der bare står med maskinpistoler, og jeg ved ikke hvad. Og så er der en militærbas lige ved siden af. Det er så også, fordi han er ven med kommandanten. Jo, men se, altså, det skal jo skjule for uvedkommende. Ja, og noget helt andet er, så plejer det altså også, der plejer at ske nogle ting, der amerikanske soldater bliver slået ihjel. Altså, USA er jo gået i krig for mindre næsten, ikke altså. Men det er bare ligesom, det er tredje gang den her måned, de røver vores biler. Åh, nu døde der nogen. Ej, det var også træls, der døde lige nogle marinesoldater. Det var også, eller hvad de er, almindelige soldater. Det, ja. Og det er ikke det om Amerikas marinesoldater, dem der. Nej, det er det nok ikke. Ej, hvor skulle det her foregå, tror I? Filippinerne, var det ikke dem? Det er optaget i Filippinerne. Jeg kunne se, det var Filippinerne, ifølge sådan de resumerer, jeg har kunnet finde. Okay. Men jeg synes ikke rigtig, de nævner det. Gør de det? De siger ikke noget. Altså, det kunne være på månen for alt, hvad vi altså, ved. Altså, man får også lidt Cuba-stemning, ikke? Fordi de snakker om lidt. Sådan noget med sådan nogle. Altså, man finder ud af ham, der er kommandanten. Han egentlig har. Han har nogle okay motiver, eller det har han så ikke. Men det har han så alligevel, fordi han prøver jo at hjælpe et lille styre, så det ikke bliver overtaget af kommunister. Det er i hvert fald det, han siger. Det er derfor, at han smugler de der våben og sådan noget. Men jamen, den der historie, den er jo. Altså, den er så langt ud. Fordi så ham faren, er han. Er han ond, eller er han god, eller hvad er han egentlig, og hvad med hende datteren der? Han er i hvert fald John Wayne. Ja, der hænger et billede af John Wayne inde på hans, hans stue. Ja, inde på kommandantens, der hænger præsidenten jo selvfølgelig. Yeah. Inde på basen, der er Ronald Reagan. Ronald Reagan, ja. Jeg sad og tænkte på et tidspunkt i løbet af filmen her, med det, at man får at vide, hvad det egentlig handler om, at det er 4 millioner, han skal have fat i ham, og tager der. Og det, hvor meget koster det at drive sådan en base der? Han har sådan en ninja base. $1 million! og sætte så meget i gang, og lønne så mange ninjaer, de må da også få penge, bortset fra, at de er glade for at dø på et tidspunkt, men altså. Men også det der med at bruge ninjaer på en eller anden filippinsk ø, altså. Nå, men det er jo bare fordi, du skal have ninjaer med i. Ja, og det, men det giver bare nogle absurde episoder også. Der, altså, det der med, at de ikke skyder dem i starten, det er en ting, men så senere der, hvor han er inde i det der varehus, så skyder de med bue og pil efter ham indenfor. Mm. Altså, han står 2 meter fra dem, eller sådan noget, de kan selvfølgelig stadig ikke ramme ham. Mm-hmm. Jeg synes, det er fedt derhen mod slutningen, det er ham med The Black Star Ninja. Han har en laser. Ja, der går lige lidt meget James Bond i den der. Og kanoner og alt muligt. Han har noget fedt gear. Ja, men det er sådan lidt sjovt det der, fordi de skal jo være ukendelige, de der ninja. Men hans, det han har på ansigtet, der kan man lige nøjagtigt se hans Black Star. Mm. Altså, ja, han har den nede under næsen. Det er altså også mærkeligt. Han har sådan næsen uden for den der. Ja, den er lige lidt kortere end de andres, fordi man skal kunne se den der stjerne der hele tiden. Men det fede, det er, som jeg sagde før, det fede er altså bare, at han kan kaste med de der skruetrækker. Han kan bare bruge skruetrækker på sådan et... Ja, og dækjern også, er det ikke også det, han bruger? Jo, eller jo, jo, men det er skruetrækker, han kan kaste en skruetrækker ind i brystet på folk. Ja, ja. Så kaster man altså til. Og man ser også på et tidspunkt en, hvad det hedder, militærmand, der ligger med en ninja-stjerne, der er halvt ind i kraniet. Det synes jeg også er ret fedt gjort. Ja. Altså, der er måske altså lidt større mulighed eller potentiale for det, men stadigvæk. Den er, ej, det er fuldstændig begravet i kranen. Det synes jeg, det De kaster men, til. Altså. Men noget helt andet, det er også, altså det går jo helt galt fra starten af, fordi hende der, som vi skal synes er lækker, eller vi synes, de skal finde sammen, det er hende, der er skyld i hele det der, fordi hun er bare total, hun reagerer fuldstændig åndssvagt i den der situation. Det er faktisk en trope, det der. Har vi ikke en trope lyd? Du kan få den her. Open Gangnam Star! Er det okay? Der bliver travlt med trope-hornet i aften, fordi hold kæft, der er godt nok mange tropes i den her film. Altså, men prøv at komme med din trope først, så har jeg det måske lige en. Jamen, det var bare til din, det der med den irriterende heldinde, det var i hvert fald en trope, ligesom i Commando også, hvor hun også, der, i den her skal hun jo ikke engang være publikums afløser, altså. Men det er jo hendes skyld, det er hendes skyld det hele, det er hendes skyld, at de der fem mennesker, eller seks mennesker, eller meget bliver dræbt, fordi hun reagerer fuldstændig vanvittigt. Fordi hun begynder at sige sådan noget med, kan vi ikke bare køre, lad os bare køre. Det står ude for maskinpistoler og sådan noget. Og det sjove er, at da hun så sætter sig ind i bilen, det første gør, det er at dreje ud med junglen og køre ind i et træ. Ja. Hun er totalt udbundet. Women drivers. Altså, hun er ikke engang lækker. Altså, det er det værste det hele. Hun er ikke engang lækker. Hun mindte mig utrolig meget om hende fra Upfyr LA. Hillary. Den store pige i huset der. Ah, ja, yeah, jo. Det er godt, det er. Jeg ønsker men, bare, at hun får ninja-stjerne. Prøv at høre, prøv at høre. Nu, jeg optog her. Det er ikke sikkert, at I lige fangede det, men jeg fangede lige præcis, da han faldt for hende. Lige, nu skal vi se. Her. Her. Tror jeg nok. Her. Did you look at me? Look at my shirt. Look at my hair. It's a mess. Do you have a comb by any chance? Comb. Of course not. Stupid question. Shoes. Day. Are you okay? Clothes are just a little bit wet, thank you. Yeah, well, we can hang them out to dry. Days of our lives done ninja style. Hun er bare en total bitch. Han har lige reddet hendes liv. Hun er lige blevet troet på livet. Hun har lige ødelagt hendes sko. Hun har lige overværet en masse af mennesker er blevet slået ihjel. Hun reagerer overhovedet ikke på det for det første. Ja, men ikke nok for det. Han vil hænge hendes tøj til tørre. Ikke nok med det, så går hun amok over, at han har ødelagt hendes tøj. Han har lige reddet hendes liv. Altså, hun er bare en total bitch. Det var italienske sko. Ja. Men synes I ikke, det er fint, at hans kommentar til det der, jamen, vi kan da bare tørre dit tøj, ikke? Der er ninjaer efter os. Lad os løbe alt, hvad vi kan. Nej, det, nu stopper vi og får lige tørret tøjet. Ja, der gik også sådan lidt, der var bare... Sixpack. Der var en trope mere, ikke? Fordi der, hvor han lige hiver det der, hvor han lige ødelægger hælen på den og river kjolen op, det er jo ligesom Crocodile Dundee, eller også faktisk, er det ikke også i Dead Joe 2, han gør det? Ja, er det ikke også Romancing the Stone, der er det også? Jo. Jeg har faktisk også en trope. Open Gangnam Star! Med den der, med han faktisk ikke siger ret meget, Michael Dudikoff, han er den der helten, der gør, i stedet for at sige noget, altså. Han er jo den der ligesom, Clint Eastwood. Ligesom Eastwood og James Dean og Snake Plissken og alle de der. Det er bare Michael Dudikoff, der spiller ham, så det er ikke helt det samme som Eastwood. Det fede er, at Michael Dudikoff, han har bare det samme udtryk i ansigtet hele filmen igennem. Ja. Du kan aldrig, du kan aldrig nogensinde i film aflæse, hvad han tænker eller hvad han føler. Det må være rigtig svært at spille poker med ham. Virkelig svært. Han har bare fuldstændig det samme sådan... Meget tomme blik i ansigtet. Jeg synes, altså nu siger vi meget. Jeg synes, ideen med filmen er rigtig god. Det med, at vi har ham her, gutten, som de har fundet ude på en eller anden ø, som de er ved at springe i luften, og som er lidt rebelsk for valget. Militæret eller... det er faktisk politiskolen. Nå, militæret eller fængsel. Og så vælger han militæret. Og så er han den her lidt rogue type, som man ikke rigtig ved, hvor man har, og så viser han sig at være helt okay. Han minder lidt om ham der i Roadhouse. Han minder lidt om karakteren i Roadhouse. Han er også sådan den der sådan lidt rå type, og så alligevel. Men ham her er jo ikke rå. Han vil jo ikke slås, nu når Action Jackson overfalder ham. Han vil jo ikke... Han ender da med at banke ham alligevel. Det gør han, men det er kun fordi, han er nødt til det. Altså, meget bakker han ham sgu da heller ikke. Det er da bare lige... Han gør ham bare til grin i stedet for. Ja. Ej, jeg synes, det er fede, det der, hvor han tager spanden på hovedet. Ja. Lad I mærke til... Der viser han Ninja Moves. De sagde, at det var 6 år siden, de fandt ham. Så havde vi lidt senere i filmen et flashback til for 6 år siden, hvor han tydeligvis var 10 år eller sådan noget. Og nu er han 30. Og der var også, det var efter, de har sagt det med de 6 år, der sidder han og kigger kommandanten på den der... den der file, der de har på ham. Og der er en lang liste af de der plejefamilier, han har boet ved. Altså, hvor mange kan han nå at bo ved på 6 år? De kører lige også, hvis han har været i fængsel også. Jamen også det, har han kun trænet som ninja i 6 år. Altså, hvornår har han fundet ham? Nej, de siger bare, de fandt ham. Han trænede jo som ninja, før han blev fundet. Han blev fundet som barn af ham, senseien eller hvad han var. Ja, okay, så han var 10 måske, eller sådan noget. Okay, ja, det er jo ikke helt uvirkeligt. jeg har lige en trope mere. Okay, ja. Vi skal lige, jeg har også, vi kan også tage den her. Excuse me. Ja, en trope det er, og det, altså den her, man kunne jo lave sådan, hvis man skulle lave en bog over, hvad tropes er, og hvad filmklichéer fra 80'erne er, så skulle man bare se den her film, fordi den har sådan, der er sådan en perlerække af den. Men altså, når de skyder, så skyder de, selvom de skyder maskingevær, så rammer de altid på jorden, og så hører man der, det er sådan en praller af på jorden. Intro. En anden ting, jeg synes var rigtig fedt. Skal vi lige se, hvor det er. Jeg tror, det er der, han er på vej ud fra. Han bliver jo lidt i et baghold ind i sådan en eller anden hal nede ved havnen. Og så kæmper han sig på vej ud. Og så på et tidspunkt møder han en vagt, som han slår ned. Kaster ham ned i tønden. Ned i en tønde, som står ved siden af med vagten. Han er så flink, han lige bøjer benene, og så lige lægger sig til rette ned i tønden, så han også kan lægge låg på. Det vil ikke, om I lader mærke til. Jo. Det synes, der var faktisk en rigtig fed scene ind i det der, den der lagerbygning der også. Der, hvor man, hvor man ser det igennem vinduerne, hvor det kun er silhuetter. Ja. Hvor han faktisk bliver omringet af ninja, og hvor sådan tager de der sejre frem, og så, eller svær, eller hvad det er, de går med. Og så man ser, at han bliver omringet på begge sider, så kommer han selvfølgelig ud af det uskat. Men det er kun i silhuetter, man hører kun lydene. Ja. Der er lidt mindre, er der ikke en, jeg ved ikke om dem der har lavet Turtles, de har set den her, men der er en lidt lignende scene i den første Turtles film. Turtles er så meget bedre. Ja, det er den. Jeg ved ikke. Ja, for det. Jeg har en trope også. Ja, hey, endnu en. Vi skal lige finde, jeg finder en god en. En god en. Bum, bum, bum, bum, bum. Nej, den er ikke så god, den er ikke så god. Du får den her igen. Oppan Gangnam Star. Den der med, når man skal uskadeliggøre en mand, så slår man ham i kuglerne. Og man vrider gerne lige rundt en ekstra gang, så det knaser. Det gjorde de 2 gange, den her, og lydeffekten, den var bare lige skruet ekstra højt op. Og han siger også et eller andet med, how you like them nuts, eller sådan et eller andet. Ja. Og det er der faktisk godt. Rigtig mange de slår meget. Det der med at slå i skridtet, det var både sådan sjovt og fedt i 80'erne. Ja. Ja. Det ser man ikke så meget mere. En anden trope, det er også, at han hopper bare igennem en rude, og så løber han videre, uden der er sket noget. Det er godt, at en trope, jeg er træt af. Jeg kunne heller ikke lade være faktisk at tænke på den, dengang vi så den gamle Total Recall. Der hopper han også bare igennem en rude, og så løber han bare videre. Sammen. Ja, det er jo Arnold, det var altså så. Ja, det er selvfølgelig han er Arnold. Han har forskel på almindelige mennesker, og så Arnold. Ja, det er Men han er en ninja. Han har lært ikke at skære sig. Ja, han bevæger sig uden om glasgårdene. Lynende hurtigt. Vi kan lige begynde at tage nogle af mine clips. Her er et rigtig godt klip fra af filmens lydeffekter. Det er jo helt genialt. Det er simpelthen, det sætter standarden for alle film fremover. Det er fedt. Det er bare, det er lige, de har bare været ned og hældt i den der kasse med alle de der dolly lyde, og så har de bare taget dem, eller dolly track, eller hvad det hedder, og så har de bare kørt dem på. Altså lave lydeffekter til sådan en her, det må da være fedt. Du får brugt alt. Det er ikke bare et kålhoved, og hvad nu ellers du har i kassen, det er simpelthen alt. Ja, og så musikken, det lyder jo som noget, sådan en Knight Rider afsnit, eller sådan noget, et eller andet. Kunne du ikke lide temaet? Var der et tema? Fedt. Det her, det er simpelthen baggrundsmusikken til min barndom. Jeg sagde hele tiden at vente, at de vil afspille simpelthen Canon-filmens logo-musikken. Det er nok også, altså mere baggrundsmusikken til min barndom. Ja. Den, ja, det ved jeg ikke. Det var i hvert fald i starten af den, jeg havde optaget. Den, ja, det var den, også den version, jeg så. Det er, hvor sædet det bliver samlet, det, ikke? Ja, den blå. Præcis. Ja. Det er simpelthen bare... Det var alle de film, jeg så i 80'erne. Så, man kan sige meget. Jeg har flere clips, men jeg synes, den her film var fantastisk. Den var underholdende i hvert fald. Den var så dårlig. Den var næsten Troll 2 dårlig. Men hold kæft, hvor var det sjovt at se det igen. Altså, og man kan sige, det kører bare fuldstændig over kanten til sidst. Hvor Jackson han kommer kørende ind på en jeep og med tanks og sådan noget. Og så skyder de bare alt, hvad der bevæger sig. Alt bliver bare nakket. Det var fuldstændig vanvittigt. Det er ligesom USA bare går i krig med de der filippiner der. Og han, ham der Jackson, han har sådan et rainbow, rainbow, ja, sådan en bandana headband på, ikke? Og så råber han bare amerikanske ting, og så smadrer de bare folk. Og der er ninja, og der er eksplosioner, og der er bazooka, og der er tanks, og der er... Det er bare ligesom, at han har bare taget alt, og så bare smidt det i den der sidste scene der. Det går fuldstændig amok. Og det er så sjovt at se, at Ortegas private her, de står bare og fyrer løs på de her amerikanske militær, der ingen af dem bliver ramt. Og så kommer de og skyder dem, og så falder de bare på striden. Det æder med dårlig træning, det der. Ja, og det er også det, ligesom, altså det er amerikanske soldater, de rykker bare direkte ind, de har ikke nogen sådan strategi eller noget virkelig, ikke? De rykker bare ind. Nogle gange, de sidder endda oven på tanken. Hvorfor ikke bare sidde ind i tanken sådan i midten? Der er nogen af dem, der sidder med håndvåben oven på tanken, synes jeg, altså med pistoler. Ja, og så kører tanken, tanken hen til nogen, og så skyder, så kan de først skyde dem, når de går. I stedet for at bruge tankens kanoner. Ja. Det med strategien, det er jo lidt det samme, ligesom her, sådan en force-strategi i Cowboys and Aliens, altså. Der var heller ikke nogen strategi i den, jo. Nej, det er bare angreb. Ja. Jamen, han var jo... Nej. Men det er sådan lidt, altså, man tænker sådan, at USA, er de gået i krig med de her filippiner, tænker man til sidst, fordi... Hold kæft, det går lige pludselig amok, altså. Og ja, det er ligesom, altså, det er ligesom de her, den her militærbase, de kan bare få lov til at gøre, hvad de passer, uden sådan, at resten af det amerikanske her, de sådan er involveret. Åh, men det skal du ikke tænke over, for fanden, det er ninja. Ninja, ja, det må man godt skyde. Man har ikke tid til at lave den store strategi, når man er op med ninja. Det er simpelthen bare shoot first. Men noget andet, der også var fuldstændig fantastisk, det var den her base, som de her ninja havde, der hvor de træner. Så har de sådan et kæmpe, de har sådan et, den er måske 5 meter højt billede af et skelet, som de kan se, hvorhen på kroppen de skal dreje. Alle mulige mærkelige trænings. Noget. Det var fordi, der ikke var penge der. Altså, de var ikke i healthcare. Altså, der var ikke plads til briller, så de skulle simpelthen kunne se så stort, så de kunne finde skelettet der. Du har sgu da heller aldrig set en ninja med briller, har du? Nej, det er også det. De spiser nogle ligesom, guldrød i stedet for. Det er ligesom i det gamle Sparta. Altså, hvis du brugte briller og ville være ninja, det går ikke, så er det bare ud af potens. Men det er også, altså, så ham der hovedninjen, ham der, vi skal se, hvor badass han er, så dræber han lige en, og der, det, man tænker sådan, hvorfor? Hvad var grund? Altså, det er sådan, det får du altså, at vide. Han skal være ond, for fanden. Ja, og han har ikke noget imod at blive slået ihjel, ham han så ihjel. Store og så de der kampe, de er så dårligt koreograferet, så når de angriber, så står de og venter på, at de står og slår, og så står de og holder slaget ude, til at han kommer over og slår dem. Det og så kommer den næste. Godt. De står hele tiden og venter på hinanden, i stedet for at de bare overfalder ham, og så banker de ham bare sønder sammen. Det gør man jo, det er også en trope, altså. Det gør de jo også i gamle Bruce Lee-film, også det der. Det er en af gamle også. Nå, men jeg har flere... Nej. Jeg synes stadigvæk det sjoveste i de der kampscener, det var der til allerede sidst, når ham stjerne ninja slår sig mod Joe der, hvor han løber ind imellem de her sække med knive på. Ja. Og sådan kører frem og tilbage. Hvor han følger efter ham, i stedet for at løbe udenom. Ja. Fordi han skal sådan lige stoppe. Du kan se, han stopper lige. Og så får vi, i stedet for at løbe udenom. Ja, ja. Fordi der er flere meter. Altså, det er sgu det er morsomt. Det er et skridt til venstre, lille ven. Så er du gået forbi. Jamen, der er virkelig rigtig nogle, ninja, altså. Går ikke udenom. Der er også det der med ham der Jackson. Lige pludselig. Han hader ham bare virkelig. Giver ham virkelig skylden for, at hans venner er døde og sådan noget. Og så ligesom, da han så banker ham, du er okay, og sådan noget. Så er de bare topvenner lige pludselig. Ja, der er også lidt Top Gun-agtigt hen i, da de går med bare overkrop på et tidspunkt også. Det er lidt eye candy. Ja, fordi lige efter, det der med, at han har smadret ham, han har smadret Jackson, så får han lov til at låne hans motorcykel, og højst sandsynligt smadrer den fuldstændig, da han kører ud. Jeg tænker bare, det var den motorcykel, han kører ud over den der Det er mærke til, at han tager jo det der hop over muren på basen, og så den gut, som lander på motorcyklen bagved, man kan bare se, at han smadrer hovedet ned i motorcyklen. Ja, og så klipper vi videre, til han bare kører hen ad vejen. Jamen, der er nogle fede ting i det. Også de der spanier, dengang de bliver nakket der, hvor de løber ud til helikopter. De der spanier, de laver de der aftaler med. Ham der er den onde, han er ved at lave sådan en... han er ved at sælge de der våben til de der, dem, der snakker med det spansk. Ja. Så de bliver bare stående og kigger på det hele. Der er mange, der bare står og kigger. Selv dengang, dengang han kommer med sin far, og de skal slås med alle de der ninja, så står de bare og kigger. Så kommer militæret og begynder at skyde alle sammen. Så står han også og kigger i lang tid og overvejer, om han skal smutte over i helikopteren. Jeg ved ikke, hvad han tænker sådan, ej, det bliver nok bedre lige om lidt, når det står lang tid og tøver. Så ind i sidste, han så løber væk, så bliver han skudt, og så er det den der fuldstændig fantastiske død. Mm. Jamen, det... Jeg kan ikke forstå, jeg synes, det er en super film. Se, nu har vi lidt flere... Jeg synes faktisk, det er en ganske underholdende film. Jeg synes måske bare, at den er lidt for lang. Jeg ved godt, den er... De har virkelig... De har lige holdt sig lige over 90 minutter. Og jeg har jo den der teori om, at alle film under 90 minutter er dårlige. Men lige præcis her tror jeg faktisk godt, de kunne have klippet lidt af den væk. Men det er også... der er en time midt, hvor der bare ikke sker en skid. Og det er bare spild, fordi grunden til, at man ser den her film, det er for at se ninjaer. Mm. Og der er ingen ninjaer. Der er ninjaer til at starte med, og der er ninjaer til at slutte med. Der er også lidt i midten. Så må du i hvert fald søvn i midten, tror jeg. Det er der, hvor han stikker af derinde i. Ja, så der er det jo hele den der motorcykelkamp, hvor der også er nogle ninjaer og sådan noget. Du skal helt klart se toren. Der er ninjaer med hele vejen. Jeg synes, der er mange lidt der. Jeg synes, den bliver sgu for kedelig. At det skulle være sådan en film her. Jeg tror, Toren, det er... Når en skudt nogen bare sådan tilfældig på gaden. Jeg sagde i nogle af de der scener der med lastbilerne, både i den første scene der, hvor de kører i den konvoj der, og senere, hvor han skal fange ham, der flygter ind fra den lagerbygning. Jeg sagde, jeg tænkte der, når han skal ombord på den og sådan noget, det mindes så utroligt meget om Indiana Jones. Ja, helt sindssygt. Også der var helt i Raiders, altså. Ja, og det er jo sjovt, fordi det er jo, jeg synes personligt, det er en af de bedste actionsekvenser, der faktisk nogensinde er lavet. Det er den der truck chase, der er i Indiana Jones 1. Den er simpelthen fuldstændig fantastisk. Der hvor han hænger ud på, kølerhjelmen og bliver kørt nedenunder, og så kravler han op igen og kravler ind i støv. Altså, den er fuldstændig fantastisk koreograferet, den actionsekvens, og det synes jeg bare slet ikke den vej. Nej, men man kunne godt se, hvor de har fået inspirationen fra. Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Der er også bare, der er så mange fede citater også, altså. Ja, nu kommer jeg med nogle af dem. jeg har lidt flere. Jo, sidste ting, det er også det der med... Nej. Kom med. Jamen det der med, jeg synes også, det var lidt uklart. Det er sådan lidt, det lyder meget filmsnoppet det her, men det var meget uklart, hvad det var, han egentlig kæmpede for. Det er til sidst, hvorfor er det, at han skal... Altså, han er ninja, og han er god ninja, og de er onde ninja. Det er sådan næsten ligesom The Force. De har taget hende til fange. Ja. Nå, ja, det var det selvfølgelig. Helikopteren, ja. Ja, men det var det der med, hvorfor hans far kommer ind, og så 2 minutter efter hans far er inden, så... Ja, men ham, der har trænet ham, han er jo nærmest hans far. Hans sensei. Ninja-sensei. Han er en lille japaner, og Michael Dudikoff, han er en amerikaner. Ja, 2 minutter efter ham der... Ham der to, ja, ikke hans far, hans det er adoptiv. Ja. 2 minutter efter, han kom ind, der blev han slået ihjel, og det var sådan lidt, det var det. Ja, men han fik lige vist, at han kunne gøre sig usynlig også. Og så. Ja, det var rimelig sejt. Ja. Men jeg synes faktisk også, jeg kunne også godt lide den her idé med, at han har gemt sig i fjendens lejr hele tiden. Det synes jeg er meget fedt. Det er jo meget ninja-agtigt. Det synes jeg var fedt. Ja. Du får mere af deres historie, og Michael Dudikoffs historie i toren, hvis det er. Ej, jeg bliver nødt til at se nogle af de andre nu. Nu har jeg nogle clips. Det har jeg prøvet at snakke om i 5 minutter. Vi har... Første gang, vi møder ham her, Black Star Death Ninja Ultimate Edition, så siger han det her om Michael Dudikoff. Who is he? I don't know. He's a new recruit. I don't even know his name. He possesses great skills. Så er det lagt op til noget. Og så hører vi lidt mere her. Så møder vi Jackson ind på basen. Så forklarer han lidt mere om, hvad der foregår. Jackson! Yes, sir. Did you get a chance to check the wounds? Yes, sir, I did. What the hell did you find out? Have you ever heard of ninjutsu, sir? What's that? The secret art of assassination. Yeah, of course I have. Well, according to witnesses' testimony and evidence, this massacre was the work of ninjas. Det var da fedt. Og det er bare ligesom at få sig have. Selvfølgelig ved alle, hvad en ninjitsu bare er. Og så... Det der er det sjoveste ved den scene der, det er, at ifølge vidner, og ham generalen, han har lige stået og snakket med en af dem, der var med. Ja, ja, han var vidnet, alle de andre gik døde. Hey, jeg blev angrebet af en ninja. Ja, det var sådan måske noget af det, der er vigtigt, man har fortalt til generalen der. Vi blev angrebet af nogen, jeg ved ikke. To, der står og snakker sammen, de er jo begge to bad guys. Jo, men det er lige meget. Altså, han kunne da godt have nævnt de det. De laver bare et spil. Se der, prøv at se, hvor mange lag den film her har. Det er ren Inception. Ja, så kører vi videre. Så har vi lige fået, vi har fået opbygget en præmis for filmen. Der er ninja, der findes ninja. Og så får vi simpelthen revet brædderne væk under fødderne med det her. An American ninja? What are you talking about? There is no such thing. I do not lie. I know it is death to teach the secrets to the Westerner. But I also know there was any American ninja there. Yeah. En amerikansk ninja. Ikke en japansk. Hvad siger I så? Det er fantastisk. Altså bare, altså plakaten er jo også fuldstændig fantastisk. Altså hvis man ikke har set den, så er det Michael Dudikoff, der står med et samurajsvær eller et ninjasvær, og så er der en sort ninja foran ham, han står sådan og fægter med, og så står han i militærbukser, og så er der et kæmpe amerikansk flag bagved. Det er fuldstændig fantastisk. Det er ikke den plakat, jeg kigger på. Skal vi se. Her står han bare med to knyttede næser. Nej, det er DVD-coveret. Den originale plakat skal du prøve at se. Åh, ja. Skal vi lige se, om jeg kan finde den. Endnu et DVD-cover. Nå, okay. Godt. Vi har... men det er bare fantastisk. Altså, konceptet er jo bare fantastisk. På den måde. Og så kommer vi til Steven Seagal moment. Det ved jeg ikke, om I lader mærke til. Det er det her øjeblik, hvor de finder ud af, hvem han er, eller hvem han ikke er, skal vi nok nærmere sige. His record, Sergeant. Yes, sir. Well, let's hear it. Yes, sir. Date of birth, unknown. Parents, unknown. Next of kin, unknown. Favorite hobby, unknown. Favorite ice cream, unknown. Favorite music band, unknown. Jeg føler bare, det kunne blive ved. Unknown, alt det var unknown. Ja. Altså jeg synes det det opbygger en spænding. Men det render, ikke, det er meget, det er meget ligesom der Casey Ryback i Under Siege. Faktisk. Der finder det bare ud af, at han er ex-Navy SEAL og Master of Close. Nå ja, det er rigtigt, han er ikke unknown. Og knivkamp og lige præcis det man har brug for. Og sprængstoffer. Men ham er ninja, han har selvfølgelig skjult sin fortid. Han ved det jo ikke. Han er jo, han lærer det først. Ja, men det er jo en del af ninja-trækket. Han får det til at tro, at han ikke ved det. Er det ikke mere Star Wars eller noget? Han siger, at han har haft hukommelsestab, så han aner ikke, hvem han selv er. Det siger det der, that's what he wants you to think. Det var de lag der. Det var de lag. Det er ved at være usual suspects, det her også. Det er det, siger. Who is Michael Dudikoff? G.I. Kaiser Soze. Yeah. Men man Joe, kan stadigvæk huske, han hedder Joe. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Det kan være, det stod på en dunkelbog. Det er ikke bare G.I. Joe, altså sådan et... Nej, det var det ham der kinesemand, japaneren, han kaldte ham. For det var det eneste amerikanske ord, han kunne. Og nu har de så været alene ude i den der skov indtil for 6 år siden, og derefter han lærte at snakke flydende amerikansk på den her Sydhavsø sammen med en hel masse... portugiser eller mexikaner eller hvad det lyder, det var. Ja, det lyder meget fair. Lad jeg også mærke til på et tidspunkt, der bliver han jagtet af ham sergeanten i en bil. Så kører han hans bil ud over siden, og bilen den triller lige så stille ud over siden, ind i et træ og springer i luften. Det er også en trope, at det der med, at lige snart en bil bare skal røre et træ, eller at bil bare bliver rørt på en eller anden måde, så springer den i 1000 stykker. Ja. Nå, den her film, den har fået 0% på Rotten Tomatoes. Ud af hvor mange anmeldelser har de fået på den? Det ved jeg ikke. Jeg lagde bare mærke til den her 0%, det synes jeg var rimelig altså, det er måske en 2-3 stykker eller sådan noget. Mere. Det er sjovt, ikke? Fordi det er jo virkelig en dårlig film. Men ja, det, er, det er nok lidt ligesom med Bloodsport, eller Bloodsport synes jeg er bedre, men den her, jeg synes den er fantastisk, men nok mest en dels, fordi jeg har set den så mange gange før. Men altså, en dårlig film, det er jo, det, i mine øjne, en dårlig film, det er sådan en, der er kedelig, en, at man egentlig ikke giver sig færdig. Altså, jeg sad bare og ventede på, hvad der vil ske næste gang af sjove ting i den her. Altså. Jamen, det er også bare fordi, den er, altså, det er, den er jo sådan helt hotshotsk i sin parodi. Altså, den går jo fuldstændig amok, altså, som jeg siger der til sidst. Der sker sådan nogle mærkelige ting. Der er sådan nogle ting, de bare ikke følger op på. Der er sådan på et tidspunkt, ham der Jackson, han sparker et våben ud af hånden på sådan en GI, eller sådan en, hvad hedder sådan en militærpolitimand. Og så sker der bare ikke mere, så står han sådan, nej, og politimanden, han bliver der også. Ja. Ja, ja. Det synes jeg, der faktisk var en rigtig fed scene, den der, altså, fordi det, han gav lidt humor til personen, hvad er det, Steve James. Ja, det er rigtigt. Det kan godt være, det er bare altså sådan en humoristisk indslag. Jeg synes bare, det var meget mærkeligt. Og så den der, det er også fedt, det der med det der, hvorfor stikker han hende to gange? Først så stikker han hende i halsen en gang, og så bliver hun bare lige stukket en gang til. Nej, hun får bare lige en højere først. Han gør en bevidstløs, og så døver han hende. Han okay, kunne ikke... okay. Ja. Ja. Det er fair. Nej, sådan er det. Det er ikke der er et plothul. Ikke der. Nej. Men det er mærkeligt, altså jo mere jeg snakker om... Altså lige da jeg set den, så tænker jeg, hold kæft, den var godt at ringe. Men nu når jeg snakker om den, så får jeg faktisk lyst til at se den igen. Så jeg ved ikke, hvad det er. Jeg skal se de andre, ja. Jeg skal Toren, se et fortsættelse. Mutant Ninja. Men er der Mutant Ninja i Toren? Be warned, ja. Toren, det er Mutant Ninja. De bliver bare dårligere og dårligere derefter. Og især femmeren, husker jeg som... Jamen, der er lavet en femmer, kan du se. Det var ham der, Mr. Miyagi fra Karate, giver det også med. Yeah. Men der står træen, så... Der kommer der en skuespiller med det her, David Bradley, eller skuespiller, men han er faktisk endnu mere træmand end Michael Dudikoff. Get out of here. Det kan, det kan godt lade sig gøre. Det kan jeg godt lade sig gøre. Og i 4'eren, der spiller de sammen endda. så er der dobbelt op på trappen. Ja. Ja. Og Jackson, han er også med i... han er vel både med i 2'eren og 3'eren? 1, 2 og 3, ja. Ja. Han døde desværre som 41-årig i 93. Gjorde han det? Ja. Han døde af... Jeg kan ikke huske, hvad det var, om det var kræft eller hvad det var. Men han var jo faktisk med i rigtig mange af de der gode 80'er. Ja. Sen 70'er film. The Warriors er han med i også. Han er også synlig med i en af banderne. Okay. Han er med i Weird Science, og To Live and Die in L.A. og Delta Force. Han var med i den der pigebande. Ja, det kan godt tænkes. Og så er han også med i Avenging Force, også den der med Dudikoff, uden noget. Og der Hero, Hero and the Terror med Chuck Norris er han også med i. Avenging Force, er det ham, der spiller Bennett i Commando? Er det ikke ham, der er en af skurken der i? Jeg husker ham, nu skal jeg lige se, om jeg kan finde den. Vi snakker bare videre. Nå, han er med i Weird Science i hvert fald, ham Bennett fra Commando, så vil jeg ikke huske. Okay, overhovedet ikke huske dagen. Okay. Nå, vi skal til at runde af. Det er ellers en god film, Weird Science. Ja. Kelly LeBron. Den kan vi også snakke om på et tidspunkt. Skal vi lige, før I kommer med jeres taglines, hvad synes I, er det en film, folk skal se, eller er det en film, man skal holde sig væk fra? Ja. Det er da klart en film, folk skal se. Altså, ja. Den er ikke så voldelig som Bloodsport, men den er sgu da langt sjovere, synes jeg. Den er mere voldelig end Bloodsport, synes du ikke det? Nej, jeg synes, at den her, den er sgu da folk, mere... Folk, de bliver stukket ned med svær og få hugget albuen af. Og... Men det er jo ikke så... Det er ikke så in your face, som Bloodsport, nej, synes det er måske rigtigt nok. Bolo Young i Bloodsport, han er noget mere brutal. Ja, det synes jeg. End i den her... Men der dør alligevel kun én i Bloodsport. Prøv at tænke, hvor mange der dør her i. Jackson, han får godt nok en nakke mennesker til sidst. 114 er bodycount her i. Det, hvor meget var den i Commando? 3.000. Løs. De har, er det ikke i Hot Shots 2, de har sådan en tæller? Commando ikke med der. Commando ikke er med der, så... Det er mere en Total Recall, er det ikke det, de siger, han slår så i? Så der står, now this is getting ridiculous, det siger slut. Der bliver æder over at slå nogle mennesker ihjel i Total Recall. Ja. Nå, Niels, hvad siger du? Det var første gang, du så den. Ja, altså hvis man kan lide de der 80'er film i forvejen, så man kan lide Charles Bronsons æra dengang der med en mand til rødt, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, deroppe af. Altså, så kan man også lide de her film, altså. Det er en speciel type film, og det er ikke noget, man skal se som... perfekt filmkunst, men jeg, de er underholdende. Jeg så den en søndag eftermiddag, hvor jeg bare lå og sumpede. Det var fantastisk. Det er gode Timmermans underholdning, tror jeg. Ja, det er det. Ja. Det er det. Det er gode Timmermans film. Det er det helt sikkert. Mm. Nu tager vi jeres taglines, og så slutter vi af. Vil du have lov til at starte den her gang, Gert? Det kan jeg godt. Mm? American Ninja. Ninja, ninja, ninja. Ja, en film, den bliver jo bedre med flere ninjaer. Se toren. Yes, glæder mig til. Christoffer? Ja, jeg har... Nostalgi er ofte altopslugende og evigt tilgivende, men selv nostalgiens mægtige skygge kan ikke helt redde denne film. Kuliserne ligner noget, der er lavet til en skoleafslutning, og jeg er ret sikker på, at instruktionen af skuespillerne bestod i bare at sige dine replikker. Men har man set filmen før, tror jeg, man vil nyde gensyn med den amerikanske ninja. Måske. Jeg vil det er godt nok et stort videokort. Du har den på laserdisk, Christoffer. Fordi ellers er der godt nok ikke plads til al den tekst. Nej. Nej, det er rigtigt. Det er fint nok. Niels? Ja. Yeah. When there are no more ninjas in Japan, the American ninjas will walk the earth. Sådan. Okay. Perfekt. Perfekt. Okay, jeg kan godt høre, jeg skal stramme lidt op. Ja, det tror jeg lidt. Det tror jeg. Ja, ja, ah, skal. Det, ja. Mm. Du kunne komme til at skrive det, der står på bagsiden. Ja. Ja. Sådan ja. Lige, ja. Nej. Jeg ved så ikke helt om den der, den der anbefaling. Men har man set filmen før, tror jeg, man vil møde et gensyn med den amerikanske ninja. Måske. Jeg ved ikke, om den får folk til at storme ud og købe den. Ej, det håber jeg ikke. Eller det ved jeg ikke. Det kan være, den er på vej på Blu-ray. Jeg så faktisk lige i dag, hvad her den... Double Impact med Van Damme og Death Warrant og Cyborg, de kan udkomme her den 2. oktober. Det kunne være Blu-ray. En fed en til sådan en smæk tre film på samme Blu-ray, fordi den alligevel er i så dårlig kvalitet. Eller en eller anden box med American Ninja film, altså. Det er faktisk udgivet i Danmark. På ja, Blu-ray? Ah, dog, nej, VHS. For god gamle ånd her. Nej, VHS, DVD, undskyld. Ah, okay. DVD, det var, ja, det, kunne jeg godt, det var ren VHS. Hvis den var billig, så kunne jeg godt finde på det. Af ren nostalgigrunde. Nå, jamen... Det er noget meget, meget fedt om den her film. Ham der er den gamle træner, ham John Fuikoa, eller hvad fanden er han hedder, ham der blev slået ihjel. Ja. Han er med i toren også. Jamen, det er fordi, der er en masse flashbacks. Han, det er som jeg sagde, der er meget mere omkring hans, hans barndom og hans træning i toren. Så det er, det er ren flashbacks. Og så kommer han vist også og hjælper ham sådan lidt af... Sådan lidt Obi-Wan Kenobi. Ja, han kommer vist lidt igen, så vidt jeg husker sådan... Ish. Men altså det... når han kan gøre så usynlig, når han er levende, så hvad kan han så gøre, når han er død? Ja, ja. Det, ja. Det var, det var en, faktisk en rigtig, rigtig fed effekt. Det synes jeg. Eller var det? Jo. Det så godt ud i HD. Ja, så må jeg se i HD næste gang. Ja, ja. Nå... Før vi slutter af, næste gang skal vi se intet mindre end Norwegian Ninja. Vi fortsætter i ninjasporet. Vi fortsætter i ninjasporet. Mændene bag Dødsnø har lavet en ninjafilm, og den vil vi kigge på. Der er ikke nogen af jer, der har set den før, vel? Nej. Godt, det bliver godt. Ellers synes jeg bare, I skal finde os ind på Facebook. Skriv til os, sig hej, et eller andet. Eller gå ind på vores hjemmeside, dgfn.dk. Skriv til os ind på iTunes. Og ellers så... indtil næste gang. Hej hej. Hej hej. Hej hej. Vi elsker Skype.